Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 10 lutego, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym dniu. No, jeśli skupić się na tych możliwych większych przejaśnieniach, to rzecz jasna ujrzymy te pierwsze promienie słońca po godzinie siódmej. Słońce zajdzie po 16:30, a dzień potrwa prawie 10 godzin. Dziś imieniny Elwiry, Scholastyki, Jacka i Tomisława i jak zwykle, także właśnie teraz, chwilkę po piątej, składamy najlepsze życzenia i solenizantom, i jubilatom, a do jubilatów jeszcze wrócimy między innymi w kalendarium muzycznym. Wtorek, 10 lutego. Dzień dobry. Me, darling, give me a bucket of a freezing crystal water. Press the thing up, forgot where is the bottom. Help me, refresh me. Help me, refresh me, darling. Give me a bucket of a freezing crystal water. Press the thing up, forgot where is the bottom. Help me, refresh me. You know I'm worried about my lazy brain. I know this stuff ain't really a fur trade. I'm getting it cause I'm a lazy cow. Shit on my consciousness, ignoring my know-how. And then I hate it, God knows I hate it. under your gossiping, too much drinking, eating crow. Hey, I know that I am creepy, but I don't know how to stop. Help me, refresh me, darling. Give me a bucket of a freezing crystal water. Press the thing, I forgot where is the bottom. Help me, help me, refresh me. I Brain na 8 minut po 5 porana. Prognoza pogody. A pan synoptyk przekonuje, że z północnego zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Ranek mglisty, głównie na północnym zachodzie. Uważajmy, w dzień pochmurno. W górach będzie padał śnieg. No, ci, którzy mają ferie, to pewnie się cieszą. W pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem, ale uwaga, lokalnie także marznący deszcz powodujący gołoleć. Jedynie na krańcach północnych możliwe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. A na termometrach w dzień od zera na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, plus 1, plus 3 w centrum, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 5. Powodów, żebyś uwierzył we mnie. Po pierwsze, ta ekipa na scenie zna swoje miejsce. Szczere intencje jak te sprzed dekady. Klasyk jak pierwsze bagi z boomboxa podkłady. Złote lata, platynowe chwile. Mam ambicje i siłę, ta historia nie minie. Budzę się by żyć, żyję by grać rap. Popatrz na tą twarz, czy widzisz mój strach? To nie dotyka nas, jaki fach, taki fan. Nie liczę godzin i lat, to życie mi, a nie ja. Odbijam od dna, nie ma chwili zwątpienia. Nie boję się zmian, bo wiem jaka jest cena. Od czasów podziemia, po płyty na legal. Koncerty, plenery, kluby, ulice i melanż. Miasto moich snów, jestem tu, będę tu. Jak miłość do muzyki, od kołyski po grób. Maskę zdejmij, od tego nie udawaj. No rzekę badaj, nie śpi, dawaj, stawaj. To ludzi łączy, dopiero zaczyna, nie kończy życie. Dobre chwile sączysz, chodź do nas dołączyć. Maskę porzuć, od tego nie udawaj. Spróbuj mozy poczuć, się nie poddamy, stawaj. To ludzi łączy, zaczyna, nie kończy. Dobre chwile sączysz, chodź do nas dołączyć. moim DNA. Wpisana przyrota plus rap, który może znienawidzić lub pokochać mój ślad. Na tej mapie gdybym miał wybierać znów, oddałbym w drogę świat zamienić swój. Może nie mam urody, ale chronię ambicji. Nie muszę patrzeć dziewczynom przy rozmowie na pyski. Choć nie jestem reklamą dla swojego dentysty, to mam serce, tożsamość, niosę szczerość i bliski. Jestem chudy, zawsze byłem chudy i będę taki chudy, że muszę nawijać na grubym pewnie. Świat zmienia w sekwencję mojej odwagi, aranż dla ludzi, co by życie swoje oddali dla nas. Ważne jest losu szczęście, życzę ci z całej siły, żebyś nawijał pod pętlę, a nie miał ją na szyi. Byś miał zawsze co jeść, czy mieszkać, z kim żyć w wielkomiejskiej pustyni. Korteru czy to my, więc stawaj. Łaskę zejmij, obcego nie udawaj. Pożekę badaj, nie śpij, dawaj, stawaj. To ludzi łączy, dopiero zaczyna, nie kończy życie. Dobre chwile sączyć, choć kto nas dołączyć. Maskę porzuć, obcego nie udawaj. Spróbuj może poczuć się, nie poddawaj, stawaj. To ludzi łączy, zaczyna, nie kończy. Dobre chwile sączyć, choć do nas dołączyć. Muzyka jest jak respirator, podtrzymuje sygnał. Ten hip-hop płynie w żyłach, nadal pozwala żyć nam ziema Polsko. To najlepszy moment, by wstać, bracie, siostro. Mamy jedno życie, by grać, przy tym dbać o siebie. Robić to wzajemnie, wspierać się w potrzebie. Kiedy czas nadejdzie, zawsze czuć się pewnie. Gdy śliski grunt będzie ponownie próbował powalić nas znów. Razem jesteśmy siłą, więc chodź człowiek z nami. Włącz poza horyzont, ta muzyka nie ma granic. Odrzućmy zawiść ponad podziałami. Wznieśmy się, zrobimy to wspólnymi siłami. Jedźmy gdzieś, nieśmy treść. Kochajmy hip-hop jak 95-96. Poczuj to wszystko, jesteśmy blisko. Robimy to dla was, więc odejdź blisko, włącz rap i wstawaj. Ktoś do nas dołączy. Na dzień dobry. 12 minut po godzinie 5 zapowiedzi nowego dnia, a dziś zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. pomocą dla producentów owoców i warzyw, którzy tracą przez rosyjskie embargo. Chodzi o projekt rozporządzenia, które umożliwi uruchomienie kolejnej transzy unijnej pomocy. Rolnicy zablokują dziś drogi na Warmii i Mazurach. W Nowym Mieście Lubawskim protest rozpocznie się o godzinie 10. Część rolników z Warmii i Mazur dołączyła wczoraj do blokady krajowej 16 w Grudziądzu. Z kolei w czwartek w Olsztynie ma się odbyć pikieta Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kolejna, nie wiem czy etap, czy kolejna tura kampanii prezydenckiej. Kolejni kandydaci wygłoszą swoje programy wyborcze w Ministerstwie Zdrowia. Rozpocznie się debata z okazji przypadającego jutro Światowego Dnia Chorego, a z kalendarium historycznego także pamiętamy o tym, że masowo umierali z głodu, chorób i pracy ponad siły 75 lat temu. W nocy z 9 na 10 dzień lutego 1940 roku władze Związku Sowieckiego, okupującego wówczas część obszaru Polski, przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji mieszkańców wschodniej części kraju. Wywieziono ich do północnych obwodów Rosji, na Syberię i do Kazachstanu. Do kalendarium jeszcze wrócimy. Za chwilkę szelest prasy, teraz 13 minut po 5. W imię Twoje na wielką wojnę uzbrojony będę po zęby. Gdy na wrogów Twoich wyruszę, nie pozwolę dłużej Cię krzywdzić. Za duszę. Parę min wymaluję na twarzy. Pusty uśmiech ich nie rozbraja. Żaden wróg twój się nie prześliźnie. Będziesz się bała. każdymi słowami. Zebrę skalpy i zatknę zapasy. Wygram wojnę z twoimi wrogami. Kochasz się we mnie nareszcie. Uzbrojony będę po zęby, gdy ze skóry wyjmę spokojnie granat serca, a potem minut po godzinie 5. Szelest prasy. Zaczniemy od Gazety Wyborczej. Polska nie zamierza wysyłać na Ukrainę ciężkiego sprzętu, pocisków Grom, czołgów czy podobnego uzbrojenia, mówi Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, i zauważa zarazem, że nie ma przeciwwskazań do współpracy przemysłów obronnych Polski i Ukrainy. A tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Z Pulsu Biznesu o tym, że w ostatnich latach poziom nierówności w podziale dochodów w Polsce systematycznie się zmniejsza, udział najzamożniejszych w krajowej puli pieniędzy spada, a najubożsi w coraz większym stopniu w niej partycypują. Do liderów egalitaryzmu wciąż nam jednak daleko. Biedni bogacą się szybciej niż bogaci, o tym dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że w końcu ubiegłego roku liczba Polaków pracujących na własny rachunek, czyli opłacających tylko za siebie ubezpieczenie zdrowotne, wzrosła do blisko 1 370 000 osób, tak wynika z najnowszych danych ZUS. Tymczasem w końcu 2013 roku liczba samozatrudnionych wynosiła 1 100 000. Zdaniem ekspertów jest to rezultatem tendencji firm do zwiększania elastyczności zatrudnienia, co oznacza odchodzenie od stałej pracy na etacie. Coraz trudniej o etat, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że samochody z kierownicą po prawej stronie w maju albo w czerwcu tego roku legalnie wjadą na nasze drogi. Rząd był od początku przeciwny wpuszczeniu Anglików na polskie drogi z uwagi na niebezpieczeństwo spowodowania wypadku, na przykład podczas manewru wyprzedzania. Do zmiany przepisów zmusił jednak nas wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tym samym kierowcy będą mogli sprowadzać z Wielkiej Brytanii auta, które są tam nawet o 15 000 złotych tańsze niż na przykład ich odpowiedniki w Niemczech. By z nich korzystać, wystarczą drobne poprawki, dostosowanie świateł, lusterek wstecznych oraz wyskalowanie prędkościomierza z mil na kilometry na godzinę. Resort liczy po cichu, że kierowców do poruszania się takimi samochodami zniechęcą ich ubezpieczyciele poprzez stosowanie wyższych stawek ubezpieczeniowych. Angliki wjeżdżają na polskie drogi, dziennik Gazeta Prawna, w maju albo w czerwcu tego roku legalnie na naszych drogach. Zatrważająca informacja, ale oby to nie odbiło się na bezpieczeństwie nas wszystkich. O tej sprawie dziś dziennik, a pierwsze strony gazet już za godzinę. W porannej audycji zapraszamy do Trójki, także prasa zagraniczna, rozmowy z komentatorami i publicystami. A jest co komentować, więc zachęcamy do słuchania. 20 minut po godzinie 5, za chwilę kalendarium. Oczywiście również to muzyczne. Spięty kotwicą, zamazany punkcik wielkiej powodzi głów.

1837 roku zmarł Aleksander Puszkin, poeta rosyjski, autor poematów Rusłan i Ludmiła, także Eugeniusz Onegin. W 1890 roku, 125 lat temu, urodził się Borys Pasternak, rosyjski pisarz i poeta, laureat Literackiej Nagrody Nobla, autor poematów, szkiców, autobiograficznych przekładów z literatury angielskiej, niemieckiej i polskiej. Przypomnijmy, że zmarł na emigracji w 1960 roku. W 1898 urodził się Bertolt Brecht, niemiecki dramatopisarz, teoretyk teatru, także reżyser, autor powieści. Zmarł w 1956 roku. 95 lat temu generał Józef Haller na pamiątkę odzyskania przez nasz kraj 140-kilometrowego odcinka wybrzeża w Pucku wrzucił do Bałtyku pierścień, symbol zaślubin. I dziś 95. rocznica zaślubin Polski z morzem. W roku 1923 zmarł Wilhelm Röntgen, niemiecki fizyk, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1901 roku za odkrycie i badanie promieni X. Dodajmy, że obecnie promieniowanie rentgenowskie jest wykorzystywane do uzyskania zdjęć, które pozwalają m.in. na diagnostykę złamań kości i chorób płuc. Naświetlenie zabija komórki nowotworowe, co wykorzystuje się także w radioterapii. Wilhelm Röntgen zmarł w 1923 roku, a w 1962 zmarł Władysław Broniewski, poeta, tłumacz, autor licznych wierszy o tematyce warszawskiej. Dziś 53. rocznica śmierci Władysława Broniewskiego. 19 lat temu komputer Deep Blue wygrał pierwszą partię w szachowym pojedynku z mistrzem świata w szachach Garim Kasparowem. To był rok 1996, a nasza szachowa rzeczywistość, nasza, bo także Budzik kibicuje porankowi, zdaje się być także na naszą korzyść. No, szczegóły szachowe oczywiście w porannej audycji po godzinie 6 polecamy. No i jeszcze jedna data, dziś 4. rocznica śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. Metropolita Lubelski zmarł nagle w Rzymie, gdzie uczestniczył w pierwszym plenarnym posiedzeniu kongregacji do spraw wychowania katolickiego, który był członkiem, miał 62 lata. A w muzycznym trójkowym kalendarium składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów Renata Przemek obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego dobrego. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest, niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się, co jest, a nie przyszłość. Najpiękniejszego na świecie, śpiewaj mi, Niby nic to jest, a jednak nowe nagranie w Trójce. Renata Przemyk urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium z poczekalni z miejsca 38. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. A jako, że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. Ranek mglisty, głównie na północnym zachodzie, w dzień pochmurno, w górach będzie sypał śnieg, w pozostałych regionach deszcz ze śniegiem i uwaga, lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć. Jedynie na krańcach północnych możliwe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni, ciśnienie rośnie, a w dzień od zera na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu plus 1, plus 3 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam piątka z plusem. Trójkowy budzik. Andrzej Smolik, dzisiejszy jubilat, rocznik 70. Muzyk, kompozytor, producent muzyczny i multiinstrumentalista, kończy 45 lat. I my składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Zaglądamy do kalendarza, wtorek 10 lutego, no jeszcze półtorej godziny i wzejdzie słońce, choć dziś, jak słyszeliśmy w prognozie, i chmury, i deszcz ze śniegiem, i sam śnieg, więc na to słońce mogą liczyć ledwie mieszkańcy północnych województw, bo tam możliwe większe przejaśnienia. Oby, oby. Słońce zajdzie przed przed 17, no już odczuwalnie dłuższy. Może z samego rana jakoś tak niekoniecznie, ale po południu potrwa niecałe 10 godzin. Dziś imieniny Elwiry, Scholastyki, Jacka i Tomisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Przypominamy sobie o cyklu spotkań z Muńkiem Staszczykiem i jego 20 najlepszych kawałków. To w porannej audycji po 7.30. Kilka słów od autora, wokalisty, lidera, kompozytora. No i do tego także utwór muzyczny. Kolejne nagranie dziś w poranku po 7.30, ale u nas w budziku także Tilaf pojawia się właśnie teraz. Za 24 minuty 6.

pani Magda Góralka z Żywiecczyzny. Plus jeden, ale drogi jak na razie jeszcze białe. Idzie wiosna czy nie? Dopytuje Maruda Marodor. No za chwilkę odpowiem na to pytanie. Pan Sławek z Jaworzna też już na nogach. Wczoraj padał śnieg cały dzień, a dziś kapie z dachu. Plus dwa. Pani Małgorzata z zaśnieżonego Rybnika gorąco pozdrawia. Wróciła piękna zimowa uroda. Wszędzie pierzynki ze śnieżnego puchu, ale za oknem plus jeden, co oznacza przy gruncie pewnikiem koło zera. Proszę przekazać wszystkim apel o ostrożność, tak kierowcy, jak i piesi. Szkoda nóg, uważajmy. No, tym bardziej, że w wielu miejscach właśnie ten marznący deszcz powodujący gołoleć. Placówka wysunięta, czujna, piła i pan Irek też na nogach. Pan Tomasz gorąco pozdrawia z Krakowa i pan Dominik z Brzeszcz. Jest możliwość, więc podpisujemy listę obecności. O właśnie, i to bardzo słuszna jest ona, ta koncepcja. Pan Romek z Katowic też gorąco pozdrawia wszystkich fanów dobrej polskiej muzyki. No to teraz, 14 minut przed godziną 6. Majzel. Przedwiośnie na większości terenów Polski temperatury dodatnie, a śnieg niknie w oczach, a to wpływ przemieszczającego się z zachodu ciepłego frontu atmosferycznego. Wraz z nim opady deszczu ze śniegiem i mrzawki oraz odczuwalne ocieplenie. Ale zima trzyma się jeszcze na terenach górskich i podgórskich. Pod koniec tygodnia białego puchu trzeba będzie szukać już tylko w górach. Są bardzo duże szanse, że na większości regionów na terenach nizinnych pokrywa śnieżna zniknie, dlatego że temperatura wzrośnie nawet do 6 stopni na zachodzie. No i będzie coraz więcej słońca im bliżej końca tygodnia. Na razie dziś od 0 do plus 5. Czy to przedwiośnie? Ach, tak jakoś delikatnie, jakby to powiedzieć.